دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی ساوی ساز دا ساوی اکری غتل غگیگی ساوی ساز دا ساوی اکری غتل غگیگی لر او بر بالی لمبی دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی خایستون دا ملت پوینو رنگ دی خایستون دا ملت پوینو رنگ دی ساوی کریغی دی ناری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی پسرلی مولا ټټو بی کډ کړي پسرلی مولا ټټو بی کډ کړي دا خزان ریز خوری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا سکون پخلا خندا چا زندای کړي دا سکون پخلا خندا چا زندای کړي دا ژوندون سختي شي بي دي جنازي دي دختي وینو بندي سري دي جنازي دي دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی پا ملت دا ویر فضا واکمان شوی پا ملت دا ویر فضا واکمان شوی دا دردو کافیلی دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دی ملت اوس بلا کډار کړي دی ملت اوس بلا کډار کړي دل تگرانی ورز شپې دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی دا وحشت تور تیاری دی جنازی دی دختی وینو بندی سری دی جنازی دی پسی نو کی منوری زلو نمت مد دی پسی نو کی منوری زلو نمت مد دی لا دردو مستر گسری دی جنازی دی دختی وینو وینو باندې سرې دي جنازې دي دا وحشت تورې تیارې دي جنازې دي تختې وینو باندې سرې دي جنازې دي دا وحشت تورې تیارې دي جنازې دي تختې وینو باندې سرې